الله أكبر الله أكبر. جنت، یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے، صحابہ کے کان میں جب یہ لفظ پہنچتا تو وہ کہتے جان بھی چلے جائے لیکن جنت نہیں جانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میدان احد میں اور کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. واہن لریح الجنہ، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں، ایک کھجور کھائی دوسری نکالی، کہتے ہیں نہیں، باقی جنت میں جا کے کھائیں گے. جنت کی خوشبو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آئے گی. کتنی دور سے؟ دوسری روایت میں آتا ہے مسیرت 40 عاماً، 40 سال تک سفر کیا جائے، جتنا سفر طے ہوتا ہے 40 سال میں، اتنی دور سے جنت کی خوشبو مومنوں کو پہنچ جائے گی. دوسری روایت میں آتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 50 عاماً، 50 سال. تیسری روایت میں آتے ہیں 70 عاماً، 70 سال. چوتھی روایت میں آتا ہے 100 عاماً، 100 سال. پانچویں روایت میں آتا ہے 500 عام، 500 سال تک سفر کریں، جتنا سفر طے کریں گے قیامت کا دن ہوگا اتنی دور سے مومنوں کو جنت کی خوشبو آ جائے گی. وہ کیسی جنت ہوگی؟ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا. کیسی جنت کی خوشبوئیں ہیں؟ میں صرف ایک حدیث سناؤں گا، اندازہ کیجئے گا. لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الی الارض، اگر جنتی عورت ایک مرتبہ صرف آسمان دنیا پہ آ کے زمین میں جھانک لے، زمین پہ نہ آئے، صرف ایک مرتبہ، تبدیلی کیا آئے گی؟ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، حدیث کہتی ہے ایک مرتبہ جنتی عورت اگر جھانک لے زمین کی طرف، زمین و آسمان کا خلا جو ہے وہ روشن ہو جائے، چمکنے لگ جائے. وَلَمَلَأَتْ رِيحَا، اگر صرف اس حال کو ہی معطر کرنا ہو تو کتنی خوشبو کی ضرورت ہے؟ حدیث کہتی ہے ایک مرتبہ جھانک لے تو زمین و آسمان کا خلا خوشبو سے معطر ہو جائے. اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے قیامت کے دن اللہ عز و جلال سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے.